بستے سے حاصل کر سکیں گے. مجھ سے تعویذ نہ طلب فرمائیں. حجوں کی تعداد کے مطابق ہمارا تحفہ لے لیے. جیسے گھر میں دو جا رہے ہیں تین جا رہے ہیں تو انگلی سے اشارہ کریں گے تو میں پیش کر دوں گا کوئی دیوانہ کھینچے گا تو آواز میں چھوڑ دے گا. ابھی تو شرافت سے کھڑے. والنعمة

دل صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ہاں ہاں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا سرا تو ہے اب دے مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا سرا تو ہے اب دے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے ہاں ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو میری آنکھوں کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ سوئے طیبہ جانے والوں میں تڑپ رہا ہوں تنہا بصیرتیں نہ پوچھو میں اسیر رنج و غم ہوں میری بے کسی نہ پوچھو مجھے پہنچ کر جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا ہے وہ جالیا سنگری میری حسرتوں سنبھالا مجھ کو لیں گے جو ہے خاص رب کے دل پر ذرا روزہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا سوئے تے جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شگتی کا ستانا سوئے تے جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھوں کو دکھا دو شگتی کا ستانا سوئے تیبا جانے والوں فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہے فضا فرشتا عیش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ موقع حضور وقت سے سلام آیا پیام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر فرشتے حیرت سے ٹکرا تیرا آیا زہ محبت سلام آیا پیام آیا صبح کو آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر گے لے کے نہ صبح کو آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور وقت سے سلام آیا پیام آیا زہ مقدر حضور وقت سے سلام آیا پیام آیا فضا میں لبیک کی صدائے ظفر شتائش گونجتی ہے فضا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کہ اس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ بلاوے کے منتظر سے لے کے نہ صبح کو آیا نہ شام آیا زہ مقدر حضور وقت سے سلام آیا والنعمة لك والملك لا شريك

جو کبھی مرشدی کے ساتھ اور جوگی زرا کو چوب دے خود پان میری جان وہ خود رفتگی کے سار خود پان میری جان وہ خود رفتگی ساتھ اور مجھ کو عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ حضرت مولا علی کے ساتھ عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ پہنچے جو گناہ کی آلودگی کے ساتھ خلد میں ملے مجھ کو رسول پاک کی ہمسایگی کے ساتھ مجھ کو نے پاک کی ہم سایگی کے ساتھ اور وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی بو بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ او بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ اور فیضان غار پاک بلا ریب سب کے سب سب ویسا دے پاک بلا ریب سب کے سب آریوں کے ساتھ ہے ہر قادری کے ساتھ کے ساتھ ہے ہر قادری کے ساتھ ایک بار مسکرا کے مجھے دیکھ لیجئے دم توڑ دوں گا قدموں میں بارتگی کے ساتھ اور تم مدنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں تم مدنی قافلوں اسلامی بھائیوں کرتے رہو ہمیں شاہ سفر خوش دلی کے ساتھ کرتے رہو سفر کرتے رہو ہمیں سفر خوش دلی کے ساتھ پہنچوں اگر پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اور مایوس کیوں ہو آسیوں کیوں تم ہو تم غوث نہ رکھو رب کی عطا سے ان کا کرم ہے سبھی کے ساتھ رب کی عطا سے ان کا کرم ہے سبھی کے ساتھ ایسا تو بے دلی کے ساتھ پڑھتا ہوں گر نماز بھی تو بے دلی کے ساتھ اپنا جو صدا کے لیے مد جائے نبی کے ساتھ میری دعا خلد میں جائے نبی کے ساتھ سرکار عاجزی کے ساتھ عطا کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ